We're going to count together up to 11. Elgarekin kontatuko dugu batetik ameka arte. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, amar, ameka. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, amar, ameka. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, amar, ameka. We're going to say the days of the week together. Elgarrekin eranen ditugu asteko egunak. Aste lehena, aste artea, aste azkena, osteguna, ostirala, larunbata, igandea. Aste lehena, aste artea, aste azkena, osteguna, ostirala, larunbata, igandea. Aste lehena, aste artea, aste azkena, osteguna, ostirala, larunbata, igandea. We're going to say the months of the year together. Elgarrekin eranen ditugu urteko hilabeteak. Urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, agorila, iraila, urria, azaroa, abendua. Urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, agorila, iraila, urria, azaroa, abendua. Urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, agorila, iraila, urria, azaroa, abendua.